To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro będą znane wyniki badań próbek w związku z masowym zatruciem w przedszkolu w Sanoku. W miejscowości Czyżew na Podlasiu upamiętniono Franciszka Andrzejczyka, który w czasie II wojny światowej ukrywał kilkunastu Żydów. Wybory do Parlamentu Krajowego w niemieckiej Turyngii wygrała postkomunistyczna lewica. Jutro mają być znane wyniki badań próbek, które pobrał sanepid w związku z masowym zatruciem w przedszkolu w Sanoku. Do szpitala zgłosili się rodzice z kilkudziesięciorgiem dzieci, które skarżyły się na bóle brzucha i mdłości. Miały też wysoką gorączkę. Pierwszego małego pacjenta szpital przyjął w nocy z czwartku na piątek. W sumie w szpitalu leżało 16 dzieci. Służby sanitarne próbują znaleźć ognisko zatrucia, mówi wojewódzki inspektor sanitarny Adam Sidor. Zostały zabezpieczone próbki i w tej chwili są w trakcie badań, żeby ustalić źródło zakażenia. Również badani są ludzie, jeżeli chodzi o źródło zakażenia pochodzące od nosiciela czy osoby chorej. Do czasu ustalenia przyczyny i źródła zatrucia przedszkole pozostanie zamknięte. W miejscowości Czyżew na Podlasiu upamiętniono Franciszka Andrzejczyka, który w czasie II wojny światowej ukrywał kilkunastu Żydów. Po odkryciu kryjówki przez Niemców został zamordowany. W pobliżu miejsca tej zbrodni odsłonięto kamień z pamiątkową tablicą. Wnuczka Franciszka Andrzejczyka, Janina Janczarska, powiedziała, że jest bardzo wzruszona, że po latach bohaterski czyn jej dziadka będzie znany większej grupie ludzi. Na pewno makijaż mój wskazuje, że płakałam, także radość przez łzy. Jestem bardzo wdzięczna, że nasz dziadek w ten sposób został upamiętniony. Tragiczna historia, dziadek świętej pamięci w imię miłości Boga i bliźniego poświęcił się, żeby ratować 18 osób, swoich znajomych z pobliskiego Czyżewa. W listopadzie w Broku nad Bugiem spotkają się rodziny Polaków zamordowanych podczas II wojny światowej za pomoc Żydom. Przemysław Gosiewski zawsze upominał się o prawa osób słabszych, skrzywdzonych, a takie cele i wartości jak wolna Polska i godne życie i obywateli traktował z największą powagą. Prezydent skierował list do uczestników uroczystości odsłonięcia pomnika byłego wicepremiera w Kielcach. List odczytał członek Narodowej Rady Rozwoju i prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbareżny. Andrzej Duda przypomniał, że Przemysław Gosiewski zaczynał działać w polityce jeszcze w czasach komunizmu, a sprzeciw wobec opresyjnego systemu ukształtował go jako polityka i męża stanu. Przemysław Gosiewski należał do pokolenia, które wchodziło w dorosłe życie i rozpoczynało działalność polityczną w okresie stanu wojennego. Sprzeciw wobec reżimu komunistycznego ukształtował jego przekonania i zadecydował o dalszej drodze w życiu publicznym. Zawsze stawał po stronie krzywdzonych i spychanych na margines. Stanowczo wyrażał niezgodę na łamanie praw ludzkich i narodowych. Przemysław Gosiewski był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, organizował struktury tej partii w województwie świętokrzyskim. W 2007 roku był wicepremierem, zginął w katastrofie smoleńskiej. Wybory do Parlamentu Krajowego w Turyngii w Niemczech według pierwszych prognoz zdecydowanie wygrywa postkomunistyczna lewica przed eurosceptyczną alternatywą dla Niemiec. Porażkę odnotowały partie tworzące obecnie na poziomie całego kraju Wielką Koalicję, czyli CDU i SPD. Lewica uzyskała 29% poparcie i jest to najlepszy wynik tej partii, jaki kiedykolwiek odnotowała w krajowych wyborach. Drugie miejsce zajęła eurosceptyczna i antyimigrancka AfD. 24% poparcie pozwoliło tej partii wyprzedzić CDU. Chadecy stracili w porównaniu do poprzednich wyborów z 2014 roku 11 punktów procentowych, a SPD 4 punkty procentowe. Zieloni i liberałowie z FDP według pierwszych prognoz na razie balansują na progu wyborczym. Wyniki lewicy i AfD zostały uznane za dużą sensację. Jeżeli taki wynik zostanie potwierdzony, to utrudni utworzenie niestabilnej koalicji. Waldemar Maszewski, Polskie Radio. A teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. Kto by się spodziewał, że po 13 kolejkach liderem piłkarskiej PKO Ekstraklasy będzie Wisła Płock. Wystartowała fatalnie, ale wygrała 6 kolejnych spotkań. Dzisiejsze z Jagiellonią 3-1 i wysforowała się na pierwszą pozycję w tabeli. Jakie to uczucie, mówi Alan Uryga? Świetne uczucie, ale wydaje mi się, że jeszcze nie ma co się tak bardzo cieszyć, no bo to jest 13 kolejka, więc długi okres czasu pamiętaliśmy się gdzieś tam w dolnych częściach tabeli, więc fajnie jest patrzeć na innych z góry. Jeszcze sporo meczów do rozegrania i taki fajny dodatek można powiedzieć, ale nic wielkiego jeszcze. Dziś kopali jeszcze w Warszawie. Legia rozbiła Wisłę Kraków 7-0 i we Wrocławiu Śląsk 2-1 pokonał Arkę. W Anglii Liverpool przegrywał na Anfield ze słabym w tym sezonie Tottenhamem już od pierwszej minuty po golu Kane'a, ale w drugiej połowie do bramki Kogutów trafili Henderson i Solach. The Reds wygrali 2-1 i nadal z 6-punktową przewagą prowadzą w tabeli przed Manchesterem City. We Włoszech Napoli dopiero czwarte. Dziś ledwie zremisowało po 1 ze Spal. Znów do bramki trafił jednak Arkadiusz Milik. Nadal o piłce, ale jajowatej rugbyści Republiki Południowej Afryki awansowali do finału rozgrywanego w Japonii Pucharu Świata. W półfinale pokonali Walijczyków 19-16. W sobotnim finale rywalem RPA będzie Anglia, która w sobotę wygrała z Nową Zelandią. W sprawach tenisowych Łukasz Kubot i Marcelo Melo znów dotarli do finału poważnego turnieju, tym razem rozgrywanego w wiedeńskiej Stadthalle, ale znów zeszli z kortu pokonani przez Amerykanina Rajiva Rama i Brytyjczyka Joe'a Salisberego. Roger Federer w debla grywa od wielkiego dzwonu w singlu po raz 9 wygrał imprezę w Bazylei, to jego rodzinne miasto. W finale gładko pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Upania się najlepszych rakiet świata owija się w Shenzhen w Chinach w WTA Finals. W dzisiejszych meczach grupy czerwonej Japonka Naomi Osaka wygrała z Czeszką Petrą Kwitową, zaś Australijka Ashley Barty zwyciężyła Szwajcarkę Belindę Bencic. Co w siatkówce? Rozgrywki zaczęła Plus Liga. W niedzielnych spotkaniach GKS Katowice po tiebreaku pokonała Sekoresowie Rzeszów, a Trefer Gdańsk 1-3 przegrał z PGS Krą Bełchatów. Od Tanak na rundę przed końcem sezonu zapewnił sobie tytuł rajdowego mistrza świata. Estończyk zajął drugie miejsce w rajdzie Katalonii. Zwyciężył Belg Thierry Neville. Podium uzupełnił Hiszpan Dani Sordo. Kajetan Kajetanowicz był trzeci w klasyfikacji WRC 2. W klasyfikacji łącznej zajmuje pozycję wicelidera. Trwa z kolei Grand Prix Meksyku w Formule 1. Robert Kubica toczy zaciekły bój z George'em Russellem o przedostatnią pozycję. Prowadzi Sebastian Vettel przed Lewisem Hamiltonem i Walterim Bottasem. Kończymy już sportami zimowymi. Francuz Alexis Pinturo wygrał gigant w austriackim Zölden na inaugurację Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. W sobotę w Zölden rywalizowały panie. Zwyciężyła nastoletnia nowozelandka Alice Robinson. Następne zawody Pucharu Świata dopiero za miesiąc. Finlandia, kolejny sport w trójce jutro po 7:00. Jutro przelotny deszcz, padać nie powinno na Dolnym Śląsku, Ziemi Łódzkiej oraz na południu Wielkopolski, na Wybrzeżu możliwe burze. Będzie chłodniej, 7 stopni na Podhalu, 8 na Podkarpaciu, 10-11 na przeważającym obszarze oraz 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, widziałeś, że ta Grażynka spod czwórki to cały sprzęt w kuchni wymieniła i chyba telewizor jeszcze? Och, to proste, Barbara. Na raty 0% w Media Expert wzięła. Jeszcze przez pół roku spłacać nie musi. A co ty, Marian, taki dobrze zorientowany jesteś? Ja? Teraz w Media Expert szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. Niskie ceny, Media Expert. Pierwsza wpłata 50%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż dwa składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Świeże jajeczka, prosto od kurki. Nie chcę ta jajeczek z własnego chowu. Łostał mi się akurat tuzin. Dobrze, to mogę wziąć. Oj, widzę, żeście cosik markotni. Może mliczko by wam się zdało świeżutkie, prosto od krasuli. Ze wsi? Nie, ode mnie. Dobre, balkonowe. Chodź ta za mną, to wam dam kankę. Bliziutko mieszkam, w sąsiedniej klatce. Może ta liść w tych łapciach. Panie inżynierze, bo zbadaliśmy sprawę dokładnie. W lokalu 103 jest pustostan. Jaki pustostan? Zwykły, pusty. Aha. No i tak wynika z papierów, ale ja papierom z zasady nie ufam. Wysłałam więc dziś o 7 rano komisję i stwierdzili to samo. Lokal jest niezamieszkały. A to może to są dzicy? Może dzicy lokatorzy? Nie, wręcz przeciwnie. Na to mieszkanie jest już od dawna przydział. To mieszkańcy nie chcą się wprowadzić. A dlaczego? Mają małe gospodarstwo tam, gdzie w przyszłym roku powstaną te nowe bloki. Dostali już na gaz eksmisję, ale zaparli się i ciągle siedzą na swoim. Urzędników widłami pogonili, no proszę pana. A, i rzeczywiście kilka krów mają na stanie, ale żadnych balkonowych. Same łąkowe są. To dziwne. Dziwne, bo z mojego balkonu też krowy nie widać. Może to zagięcie falowca i dlatego... Ja poproszę jakiegoś lokatora z klatki C, żeby udostępnił mi swój balkon i stamtąd powinna być widoczna ta krowa, jak na dłoni widoczna. No i pewnie tak. No. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór. Dzisiaj doświadczamy czegoś w rodzaju zagięcia czasu i przestrzeni w magazynie. Bo niby jest 27 października, a my wciąż tkwimy w 20 października, czyli jesteśmy, jakby powiedział klasyk, wczorajsi. A więc prościej. Powracamy do ubiegłej niedzieli i to zarówno do magazynu, jak i do sceny teatralnej Trójki, której fragment przywołaliśmy chwilę temu. Tytuł premiery sprzed tygodnia na naszej scenie to... Latawiec z betonu. W roli głównej wystąpił... To ja, Piotr Adamczyk, dzień dobry. Wydało się. Dzisiaj obaj panowie są w magazynie i przybyli tutaj właśnie ze sceny teatralnej Trójki. Nie porozmawialiśmy przed premierą, bo zabrakło czasu, stąd wspomniane czasowe zawirowanie, a więc reżyser i aktor w naszym studiu. Przywitaliśmy się już? Ja się przedstawiłem, ale Wawrzyniec Kostrzewski, który jest reżyserem, przedstawił tylko tytuł. Powiedz ładnie państwu. Dzień dobry państwu, Wawrzyniec Kostrzewski, reżyser. Czyli ja nie przedstawiłam reżysera. No tak, dziękuję panie Piotrze. Otóż aktor Piotr Adamczyk zagrał w słuchowisku Wawrzyńca Kostrzewskiego, ale to nie było pierwsze panów spotkanie, a to jest pierwsze moje pytanie. Pierwszym spotkaniem dla mnie wyjątkowym był angaż do teatru telewizji pod tytułem Listy z Rosji, który wyreżyserował właśnie Wawrzyniec i rola Astolfa de Custine. W ogóle bardzo trudny tekst oparty na listach podróżnika z którego wieku? XIX-wiecznego podróżnika. 1839. No właśnie, teraz przypominają mi się od razu teksty z tego teatru telewizji. I taka wyjątkowa podróż i taki zachwyt także tym reżyserem. Głupio mi mówić, bo siedzę obok niego teraz, ale zachwyt tym, w jaki sposób widział ten tekst, w jaki sposób udało się przedstawić ogrom i splendor Petersburga, carskiego dworu, no tak naprawdę w jednej hali telewizyjnej, bez żadnych właśnie złotem kapiących dekoracji, tylko pomysłem, teatralnym pomysłem. I myślę, że tutaj się zasadza też taka umiejętność Wawrzyńca w stworzeniu świata metodami teatralnymi i dlatego tak bardzo pasuje do teatru telewizji, ale też bardzo filmowo. Mówiliśmy o tym słuchowisku, no to też jest inne wyzwanie. Stworzenia wszystkiego już w wyobraźni słuchacza. No a po drodze jeszcze było wesele, w którym spotkaliśmy się po raz drugi, również przy okazji teatru telewizji, gdzie rzeczywiście po tej niesamowitej przygodzie i tym spotkaniu, które dla mnie też było bardzo ważne, spotkaniu przy listach z Rosji, gdzie pamiętam, musiałem o obecność Piotrka w obsadzie walczyć, tak żeby dopasować terminy, żeby Piotrek mógł w tym spektaklu zagrać i to się udało. Mhm. No i jesteśmy tutaj z tego powodu również z powodu wesela. I jestem bardzo szczęśliwy, że to się udało i że wtedy udało się te trudności pokonać i terminowe i mogłem mieć Piotrka w obsadzie. A te trudności, to tak na razie na marginesie dodajmy, wynikają z tego, że pan Piotr bardzo dużo gra w filmach, ale ponieważ to jest wydanie poświęcone sukcesom obu panów, to od razu przypomnę, że obie listy z Rosji z 2017 roku zostały nagrodzone wielokrotnie na festiwalu Dwa Teatry, mianowicie za reżyserię Nagrodą Publiczności oraz za rolę męską, no właśnie, Piotr Adamczyk. No a wesele w 2019 roku, a więc dwa lata później, otrzymało Grand Prix na tymże festiwalu, ale to jeszcze nie koniec tej wyliczanki, bo oto 18 października w Instytucie Teatralnym. Posłuchajmy. Mam przyjemność przedstawić Państwu tegorocznych laureatów nagród miesięcznika Teatr. Najlepsza rola męska i żeńska, i to jest nagroda imienia Aleksandra Zelwerowicza. W tym roku trafiła ona do Justyny Wasilewskiej i dwóch wybitnych aktorów dwóch pokoleń, Jerzego Sztura i Piotra Adamczyka. Nagroda imienia Konrada Swinarskiego za najlepszą reżyserię w sezonie trafia w ręce węgierskiego reżysera Kornela Mundruczo, który w TR Warszawa wyreżyserował Cząstki kobiety. Miesięcznik Teatr przyznaje także swoją nagrodę specjalną dla osobowości roku. W tym roku trafia ona w ręce Adama Orzechowskiego, dyrektora najlepszego, naszym zdaniem, teatru dramatycznego w Polsce, Teatru Wybrzeża w Gdańsku. Przewodniczący jury, redaktor naczelny miesięcznika Teatr, pan profesor Jacek Kopciński, z którym spotkamy się niebawem. Dziękuję bardzo. To gratulujemy. Królewski duet gości w magazynie. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór, miło nam bardzo. Dla mnie ta nagroda to też jest coś takiego wyjątkowego, bo ja miałem dużo szczęścia, otrzymując nagrody publiczności zwykle. Tymczasem tak naprawdę i listy z Rosji, i teraz nagroda za najlepszą rolę sezonu teatralnego. To jeszcze ex aequo razem z Jerzym Szturem, co jest takim towarzystwem, o którym można tylko pomarzyć. No to są moje pierwsze nagrody przyznane przez jury i obie związane z Wawrzyńcem Kostrzewskim. Ja bardzo, że tak powiem, inwestuję w przyszły czas. Mam nadzieję, że będę mógł u niego zagrać kolejne jakieś role i kolejne role wyzwania. Ja jestem strasznie szczęśliwy, tak bardzo jak można być szczęśliwym z nagrody nie swojej, ale dlatego, że po pierwsze ja absolutnie uważam, że jest to bardzo słuszny werdykt i mogę tylko powiedzieć, że Piotrek jest osobą, której kiedy się udziela w filmie, to brakuje w teatrze. I odwrotnie, powinien się rozdwoić, dlatego że jesteś wyjątkowym przykładem aktora, przepraszam, że tak powiem na razie o tylko kwestii zawodowej, który potrafi na wszystkich poziomach fantastycznie pracować w teatrze żywego planu i przed kamerą. I każdy reżyser może być szczęśliwy, jeżeli ma takiego partnera do pracy na planie czy w teatrze. Też mi jest troszkę głupio. Jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie się chwalimy. Bardzo panu przepraszam. Ale muszę to powiedzieć, bo też widzę, jak na przykład Piotr potrafi pracować z partnerem, z młodymi aktorami, aktorami, którzy wchodzą dopiero w środowisko, jakim potrafi być znakomitym, wrażliwym na drugiego człowieka partnerem w pracy. I wydaje mi się, że to nie tylko z powodu talentu i ogromnego doświadczenia, ale także z tego, jakim jest człowiekiem. Wszyscy, z którymi pracowaliśmy, potwierdzają to samo, że praca ta należy do tych szczególnych, że jest i pewien rodzaj przyjemności, satysfakcji i że ludzie się uczą od Piotra. Kultury pracy, relacji międzyludzkich, jak można pracować w dobrej atmosferze, kiedy się spotyka aktora wybitnego, który szanuje ludzi, który pracuje na 100%. Piotrek w pracy przy weselu powiedział coś takiego, co wielu osób potem powtarzało, ponieważ wiadomo, mało czasu, mieliśmy tylko 9 dni, to jak na teatr telewizji jest dużo, ale jak wszyscy wiemy, jak na wesele, to jest bardzo mało i trzeba było wszystko mieć przygotowane. I pamiętam, Piotr, w pewnym momencie powiedziałeś tak, jeżeli mamy coś robić, to róbmy to dobrze, żeby cała ekipa to usłyszała. To oczywiście było w super atmosferze powiedziane i wszyscy to odebrali właśnie tak, że chociaż mamy mało czasu, musimy się spiąć i każdemu zależy, żeby pracować jak najlepiej, na jak najwyższym poziomie, bez konfliktów, wszyscy do jednej bramki zespołowo, bo ludzie to zapamiętali, naprawdę. To było takie zawołanie kapitańskie. Kompromisy potrafią zabić sztukę, zwłaszcza właśnie niski budżet, mało czasu, to jedno z drugiego wynika. Natomiast wydaje mi się, że jakby najważniejszym był ten kapitan, bo to Wawrzyniec wprowadza taką atmosferę. To jest takim reżyserem niezwykle wrażliwym. Rzadko się spotyka tego typu kapitanów, którzy gdzieś tam przepraszają, że będzie dubel na przykład. I tak delikatnie proszą o jakąś zmianę, więc myślę, że my wszyscy w zetknięciu z wrażliwością Wawrzyńca też bardzo delikatnie do tej pracy podchodziliśmy, bo w ogóle praca nad emocjami, aktorstwo niewątpliwie do tych emocji nas zmusza, bo tym gramy, tym przekazujemy swoje jakieś sensy. No to jest zawsze trudna rzecz. Taka wybuchowa mieszanka. Wielu aktorów, każdy ma coś ważnego. Mieliśmy wszyscy świadomość tego, że bierzemy udział w czymś niezwykle istotnym. Każde pokolenie ma swoje wesele i nagle przychodzi ten moment, kiedy my mamy szansę no, opowiedzenia tego wesela na nowo właśnie dla nowego pokolenia, które się z tym tekstem także zetknie po raz pierwszy być może dzięki naszej realizacji. Więc wszyscy czuliśmy tego typu oddech odpowiedzialności na plecach, tego, że będziemy porównywani z wielkimi weselami z przeszłości i właśnie czy uda się w tym weselu, w tej interpretacji Wawrzyńca teraz wydobyć to, co jest aktualne. I udało się. I myślę, że te nagrody są także także wyrazem tego, jak niezwykle umiejętnie tą adaptacją, ale także właśnie poprowadzeniem nas, Wawrzyniec wydobył to, co teraz w narodzie w Polsce, że tak powiem, jest ważne, istotne, a co już gdzieś było przewidziane, czy też być może jest ponadczasowe przez Wyspiańskiego. Panowie sobie tak pięknie podają tę piłkę, że po prostu koledzy ze sportowej powinni mi teraz zazdrościć. Nie chodzi o to, żeby sobie kadzić, tylko mam takie poczucie... A być może właśnie, skoro dostaliśmy nagrody, to właśnie o to chodzi. No, a poza tym troszkę się... i też w tej sprawie spotkaliśmy się. Ale mam ochotę to powiedzieć, bo myśmy wszyscy czuli to na planie, że my budujemy tę atmosferę w tej ciasnej izbie, w kurzu i w pyle, bez takiego poczucia odpowiedzialności, o którym Piotr mówi, nie byłoby tego wesela w takiej formie, w jakiej to się udało. I też ja miałem zaszczyt być kapitanem, ale to jest tak, że spotykamy się w partnerskiej pracy na planie i przychodzą absolutni zawodowcy, którzy nie mówią, no to co mam robić, prawda? Tylko praca z osobowościami, z kimś takim jak na przykład Piotr, kto przychodzi też ze swoim pomysłem wypełniony, tym poetą, otwarty na rozmowę, na to jak tę postać można stworzyć, ale to musi być troszkę szczęścia, mnóstwo zawodowstwa i ogrom talentu, żebyśmy się porozumieli, żeby się nie minąć, bo można mieć fantastyczną obsadę, nie porozumieć się. Można mieć wybitny talent, a być osobą, nie wiem, konfliktową i zderzyć się na poziomie, nie wiem, ambicjonalnym, nie umieć się dogadać, nawet w słusznej sprawie, a tym bardziej w jakiejś dużej sprawie, jaką było wesele, można było dać się ponieść nerwom, próbować ciągnąć w swoją stronę. Mówi się też, że jeżeli się dobierze obsadę wesela, to wtedy ma się zespół teatralny. I faktycznie ja gdzieś żałuję, że taki zespół stały, teatralny nie powstał po tej obsadzie, bo to był zestaw ludzi właśnie bardzo współpracujących. Polecam, jeżeli ktoś wesela nie widział, można go na VOD zobaczyć. Jest niezwykle aktualny, aż przerażająco aktualny i też świadczący o geniuszu Wyspiańskiego, który gdzieś dotknął sedna tych naszych polskich kompleksów, naszych polskich nadziei, tego, czym się od innych narodów troszkę odróżniamy, ale co świadczy o nas. Bardzo jestem wdzięczny też Jackowi Kopcińskiemu, który wręczając też Piotrowi nagrodę, wspomniał o weselu, które powstało z przerażenia stanem polskiego społeczeństwa i to jest zgodne z moją motywacją, z moim postrzeganiem rzeczywistości i z tym, o czym my też rozmawialiśmy z aktorami na próbach i później na planie. Rzeczywiście to wesele bardzo gorzkie i jak najbardziej niewesołe dla mnie było tym najlepszym polskim horrorem. Także myślę, że te wykasływane przez nas sadze gdzieś oddają też trochę klimat grozy, który nam przyświecał, kiedy myśleliśmy o duszy wesela. Rania potwierdza, że z Piotrem świetnie się pracuje, bo czytał przez wiele tygodni biografię Witolda Gombrowicza. No i to był czas wypoczynku dla nas. Renia kiwa głową, tak, a Renia niejedno widziała. No ja przychodząc do studia od razu chciałem usiąść na twoim miejscu, którego czytałem. To jedno, a drugie, że chyba to Wawrzyńcze brałeś pod uwagę, obsadzając Piotra, między innymi to, że on już miał pewne doświadczenie z Wyspiańskim, bo przecież Maciej Prus obsadził go w roli Konrada w Wyzwoleniu. To też była wyjątkowa szkoła. Po pierwsze spotkałem się z Konradami, na przykład z Finarskim. Najsłynniejszymi. To było takie spotkanie wtedy tak kształtujące mnie jako młodego aktora. 2007. Tak. I przed premierą Wesela powtórkowo obejrzałem ten spektakl i także mnie dotknął aktualnością. Jest coś takiego w tym Wyspiańskim, że on jest ponadczasowy. Z drugiej strony jest to przerażające, bo zawsze żyjemy taką nadzieją, że jeżeli mamy jakieś wady narodowe, to może nam one przejdą. A z drugiej strony, jeżeli on to zauważał ponad 100 lat temu, może to już jest coś, do czego się musimy przyzwyczaić. No jeszcze tak może lekturowo trochę, ale przypomnijmy, że ta rola poety jest rolą fundamentalną, chociaż tam jest wiele głównych ról, ale fundamentalną w tym rozumieniu w Weselu, że poeta to ów demiurg, ów sprawca, taki mi się snuje. Dramat. Ale ja muszę powiedzieć, że miałem przyjemność, bo lubię to nasze Wesele, oglądać sobie jeszcze później oglądałem i rzeczywiście to chyba się nam udało, że widać jak poeta staje się tym demiurgiem w trakcie rozwoju dramatu, od pierwszych scen, gdzie zupełnie jest niezainteresowany żadną wyższą, głębszą misją, jakaś taka na pół egzystencja, na pół alkoholowa refleksja, taki stan dziwny, który jest dobrym podkładem do jakichś głębszych wycieczek duchowych, ale później bezdyskusyjnie staje się tkanką łączną całego dramatu. Jest jedną z postaci, jedyną właściwie, której wydaje się, że dostrzega Chochoła razem z Rachelą. Także to jest mnóstwo bardzo subtelnych znaków, które powoli nabudowują tego demiurga, który na końcu wręcz opisuje wydarzenia na nieboskłonie, które nad chatą, nad tym naszym narodowym cmentarzyskiem dzieją się w powietrzu. To świadczy o tym, że on już wtedy widzi dużo dalej, dużo więcej, dużo głębiej. No i trywialny świt, w którym następują chyba jedne z najpiękniejszych słów o Polsce w tym takim zimnym świcie, który następuje po nocy cudów, nocy horrorów. A to Polska właśnie. A to Polska właśnie. Tymczasem ja bardzo się cieszę z tej wyjątkowej nagrody przyznanej przez Miesięcznik Teatr. Także wyjątkowej z tego względu, że to chyba jest pierwszy raz przyznana nagroda dla teatru nieżywego, tylko tego największego teatru w Polsce, teatru telewizji o największej widowni. I cieszę się, że jury tę wyjątkową decyzję podjęło, także nagradzając właśnie teatr telewizji. Ale myślę, że wszystkich nas, bo Wesele to nie jest popis jednej postaci, tylko jasne, właśnie taka gra wyjątkowo zespołowa. Zresztą moi koledzy także nagrodzeni podczas festiwalu Dwa Teatry. Ja wszystkim swoim kolegom, z którymi pracowałem i mogliśmy tę piłeczkę tenisowo i nietenisowo odbijać na planie. Jeszcze raz dziękuję. I nie było ludzi, którzy nie czuliby, że nie damy się przerosnąć tej przygodzie, że dorośniemy do niej. To dla mnie było osobiście 10 miesięcy życia poświęcone na pracę nad tekście, na przygotowania, na dopinanie koncepcji, na zmagania produkcyjne, więc troszkę zdrowia nawet straciłem przy pracy nad tym Weselem, ale myślę, że to była konieczność, taki wysiłek. Dodajmy, że rzeczywiście Piotr gra takimi bardzo delikatnymi środkami. Ja obserwowałam jego mimikę. Nawet w tych niemych sytuacjach, za tych okularków, w tych takich przydymionych barwach, w tych cieniach, tam wszystko działo się również na twarzy. Tutaj wychodzi ogromny dar i doświadczenie i talent Piotra jako wybitnego aktora filmowego. Czyli świadomość kamery, tak, świadomość planu, te wszystkie narzędzia filmowe, aktora filmowego, czyli dbałość o detal, o szczegół, o to, żeby ta postać pracowała na wielu poziomach, nie tylko w wypowiadanym tekście, nie tylko, nie wiem, jednym gestem, ale całością. Także świadomość kamery to jest dar i właśnie tego się też młodzi aktorzy od ciebie, Piotrze, uczyli. Obserwując cię w pracy, mówię, bo z nimi rozmawiałem. Poczułem się starą. Jeszcze nie. Czasami też jakaś przypadkowość wchodzi, bo na przykład szukając tego, jak ten poeta będzie wyglądał, no musieliśmy troszkę się nagiąć właśnie, po pierwsze te terminy, o których mówiłeś, które były trudne, to były związane z serialem Imię Róży, który kręciłem we Włoszech. Grałem tam mnicha, więc miałem tonsurę taką wyciętą i dosyć gęstą brodę, ale schodząc z planu mogłem brodę zgolić, natomiast głowę musiałem ogolić na łyso. I do tego czasu Wesela to zdążyło mi to tylko troszkę odrosnąć. Jest taki bardzo krótko obcięty. Jak to teraz zrobić tego poetę, który rozmawia gdzieś z młodymi kobietami i niewątpliwie jest taki trochę uwodzący, chociaż już podstarzały. I myślę, że ten przypadek tych moich krótkich włosów też gdzieś pomógł w znalezieniu tych małych okularków, w przyciemnieniu tej małej Szczeciny. Aktorzy także podchodzą od strony wyglądu często, od tego, jak się ta postać zachowuje. To też ważne, jak będzie wyglądała. Więc jeżeli jakieś tam spojrzenia spod okularów wzbudziły w tobie jakieś emocje czy zadowolenie, no to te okulary się przypadkowo znalazły, ale z drugiej strony dobrze zagrały. Więc czasami w rolach także bywa tak, że nie wszystko jest przemyślane, tylko po prostu się zdarza. I w tym Weselu się zdarzało wiele takich cudów. Cytaty przeróżne. Myślę, że to Wesele swoją wielowarstwowością gdzieś dlatego tak zostało docenione i zauważony. Ale też Wesele się składa z szeregu dwuosobowych scenek. Ja oczywiście troszeczkę adaptując tekst starałem się stworzyć bardziej sceny zbiorowe z tych dwuosobowych scenek, co też mam wrażenie udało się jako absolutnie zabieg takiego zderzenia społecznego, że wszyscy razem jesteśmy świadkami tych rozmów i słuchamy siebie nawzajem. Natomiast ta seria spotkań partnerskich, tych dwójkowych, szczególnie w roli poety, jest odpowiedzialność na aktorze spoczywająca, który gra poetę, że trzeba szybko złapać jak najlepszy kontakt z partnerem. To są albo przejmująca rozmowa z widmem Zawiszy Czarnego, albo flirty z Maryną. I jest oczywiście relacja z Rachelą. Katalizatorem, który też poetę uruchamia. Rzeczywiście przewijającą się przez cały spektakl super fajną relację z Olgą Starzyńską, która grała Rachelę. Konflikt z Trzepcem niesamowity, więc to różne są emocje, różne stany i przeróżni partnerzy. I też ja mogę powiedzieć, że miałem takie poczucie, że Piotrek natychmiast potrafił też łapać kontakt. Dla mnie jedna z bardziej wyjątkowych scen, ta, której w adaptacji tej kultowej, najsłynniejszej wajdowskiej mi tej sceny bardzo zabrakło. Tego nocnego spotkania pośrodku, pomiędzy widmami spotkania poety z Rachelą, gdzie właśnie pada diagnoza, chata stała się rozkochana w polskości, kiedy poeta właśnie wymienia, jakie zjawiska się przetaczają po niebie i to wtedy para demiurgów się spotyka w niezwykle intymnej scenie i dla mnie umiejętność wasza w tak trudnej atmosferze spotkania, stworzenia takiej partnerskiej relacji, ta scena jest jedną z ukochanych moich scen. Trzeba to zobaczyć. Magazyn bardzo kulturalny. Przechodzimy teraz do Latawca z betonu, czyli do naszego słuchowiska sprzed tygodnia, naszej premiery. Można powiedzieć, że i tutaj będzie ten element zaplatający, że Latawiec z betonu to historia historia wesoła, a ogromnie przez to smutna. No i znów w roli głównej Piotr Adamczyk, za co ci jestem niezwykle wdzięczna, bo to było moje wielkie marzenie, żeby to słuchowisko zrealizować, a nie marzyłam już o tym, że kiedykolwiek zobaczę Piotra Adamczyka, gdyż zdawałam sobie sprawę, jak jego zawodowe życie wygląda. Więc przypomnijmy, że ten inżynier, którego grasz, ten architekt, projektant falowca na Przymorzu Gdańskim. Otóż ów architekt, projektując tę połamaną formę w przestrzeni dzielnicy, łamie prawa czasu linearnego, który no, nie biegnie od A do D, czyli od klatki do klatki, lecz właśnie meandruje, zatacza się, tak pijany on jest, faluje. No i każda fala uderza w tego architekta, a Piotr musi umieć to zagrać. W słuchowisku. Tutaj już tej jego bogatej, elastycznej mimiki zobaczyć nie możemy. On musi to całe swoje zaskoczenie tym, co go spotyka na kolejnych klatkach, zagrać. Ale zagrałeś po prostu po mistrzowsku stan skrajnego zaskoczenia, skrajnego pogubienia się człowieka w kosmosie. Znów demiurg, znów tak, kreator. Zagubiony w czasie kompletnie i nie wiedzący, gdzie trafi. Ciekawa bardzo sztuka, ciekawe słuchowisko i także zrealizowane, mam wrażenie, tak szerzej. Kiedy jesteśmy w studio i czytamy, no to mamy tylko ten nasz głos, siebie nawzajem i tak naprawdę taką techniczną, nie wiem, umiejętność przełożenia kartek, żeby nie zaszeleściły i gdzieś wyobraźnie, jak słuchacz, ale właśnie słuchacz zobaczy ten świat, który tworzymy. Dopiero potem dochodzi do tego całe opracowanie dźwięków, muzyki. To mnie zaskoczyło, jak wiele wyobraźni, także reżyserskiej, włożył Wawrzyniec w to, żeby stworzyć ten świat, ten falowiec, który cały czas jest wieczny, mnóstwo przeciągów. To, co tam czasami mówiłeś, a teraz głośniej, bo tam coś będzie w tle. Dla nas to jest nie do wyobrażenia, dopiero potem to jest dodane i powstaje i tworzy ten świat, który sobie słuchacz wyobraża. To ja mogę powiedzieć, że jeżeli mam bohatera i widzę, jak Piotr prowadzi go poprzez wycofanie, to też jest decyzja i odwaga aktorska, żeby przedstawić bohatera, nie forsując go. Pozostać na pierwszym planie, nie pchając się na ten pierwszy plan. To było dla mnie niebywałe i odkrywałem, montując to słuchowisko, ogromną zaletę twojej propozycji, żeby ten inżynier był wycofany, żeby to zagubienie poprzez niezmaganie się z bohaterami, którzy atakują inżyniera. Tak naprawdę. I to był ogromny walor, jak sobie później zdałem sprawę montując. Dlatego, że okazało się, że wtedy zaczynają pracować te właśnie filmowe, wciąż uważam, że to jest filmowe myślenie, te drobiazgi, te detale, które nabierają ogromnej wagi. Właśnie mlaśnięcie, zamieszanie herbaty, szurnięcie kapciem. To też anegdotka maleńka, że ja Piotrkowi napisałem SMS-a, żeby wziął kapcie. Napisał, nie, za późno mi napisałeś, już wyszedłem z domu, ale coś będę udawał. I zwykłymi butami Piotrek zagrał kapcie. Szura. To też trzeba talentu i po takiej fantazji łańskiej trochę. No nie mam kapci, ale mam kapcie. To są drobiazgi, to jest zawieszenie głosu, zawahanie się, nie atakowanie zdziwieniem na przykład zbyt mocnym na to, co się dzieje, tylko pozostawianie tych reakcji w sobie. Pewne rzeczy starał się wobec tych partnerów, z którymi był w scenach, no nie dać po sobie poznać. Najlepiej się gra wściekłość, kiedy się ta wściekłość powstrzymuje. Płacz, kiedy się próbuje połknąć łzy i zdusić go. Wtedy też ta walka organizmu bywa ciekawsza, bardziej efektowna w odbiorze. I myślę, że faktycznie ta postać też tak była napisana, że ona nie jest na pierwszym planie, ona jest po prostu gdzieś miotana tymczasem i gdzieś przejmują pałeczkę postaci, które ta postać spotyka i one są najważniejsze w tych scenach. A tak to jest też, kiedy się gra dużą rolę, kiedy się ma tych scen wiele, że to partnerzy załatwiają wiele. Dwór gra króla, jak się mówi. I bywa też tak, że dwór potrafi zagrać tego skromnego człowieka, który gdzieś jest miotany losem i go historia niesie. Ale to jest tak, że król musi zostać królem. To znaczy jest ta królewska mowa. Nie ma przypadków. Nawet jeżeli przez dużą część spektaklu jest to postać wycofana, to wokół postaci, które się pojawiają, które są nieco przerysowane, komiksowe, można powiedzieć, zgodnie z zamysłem zresztą autorki, Moniki Milewskiej, to przychodzi scena rozmowy z córką, w której ten bohater wycofany, zagubiony, nagle postarzały, bo też trzeba powiedzieć, że twoja postać starzeje się w miarę upływu czasu. O 40 lat ma na co. No tak, bagatela, więc to słychać. To słychać w końcowej scenie. Natomiast przychodzi wreszcie po tej serii wycofań, serii niedowierzań, zawahań. Przychodzi scena z córką, gdzie bohater okazuje się, że otoczony karykaturami postaci staje się nagle prawdziwym człowiekiem. Takim na te kilkadziesiąt sekund do bólu wzruszającym. I też miałem odzew od wielu ludzi, którzy mi mówili o tej scenie jako bardzo wzruszającej, prawdziwej scenie, takiej esencji, do której trzeba trzeba dotrzeć, słuchając tego słuchowiska. Słuchając słuchowiska, no tak. Ale jest coś pocieszającego w tym, że jednak się słucha Teatru Polskiego Radia, że są słuchacze, którzy też dają jakiś odzew po jakichś swoich przeżyciach, że teatr telewizji także istnieje i jest oglądany, bo jesteśmy przecież zalewani tym mainstreamowym, takim czasami bardzo popularnym, jak to nazwać, prostym często, byle się opłacało, byle po prostu było wszystko według sztancy, która przyniesie zysk producentom. Tak bywa i widzimy to najbardziej chyba w kinie. Ja lubię listy do M. Ale to nie zawsze jest źle. Oczywiście tego typu rozrywka jest niezwykle potrzebna. Z wielką przyjemnością także biorę w tego typu produkcjach udział. Ale taką ogromną satysfakcją i radością jest wejście do tej niszy, która przez wielu już jest w ogóle zapomniana i wydaje się, że ich w ogóle nie ma, ale istnieje. I tak się okazuje, że jednak jak się chce, to do tej kultury się dodrapać gdzieś może. Mam nadzieję, że będziemy mieć wciąż takie szanse od losu i nie tylko. A ty, Wawrzyńcze, wykorzystałeś tutaj tę niezwykłą właśnie cechę Piotrka, która polega na tym, że potrafi przechodzić od postaci do postaci, a w tym przypadku od klatki do klatki, czyli od czasu do czasu. Czyli my obserwujemy jakąś taką niezwykle szybką przemianę, no nie Kapkowską, ale przemianę bohatera i myślę, że tutaj też umiejętność przejścia od tego, co komiczne, dlatego zacytowałam Wyspiańskiego przy tej okazji, do tego, co no tragiczne jednak. I to wszystko umieć zagrać w 50 minutach, no proszę mi wybaczyć, ale to naprawdę jest wydanie, w którym mam prawo być zachwycona i ja wręcz zadziwiona, że świat może być aż tak piękny. Ale myślę, że my chyba dopasowaliśmy metody pracy do tekstu, do autorki, dlatego że ona też o pewnych rzeczach i wzniosłych, i pięknych, i tragicznych mówi w sposób lekki, w sposób taki niezobowiązujący wręcz. To są komiksowe momentami zderzenia, pojedyncze scenki, troszkę groteskowe, śmieszne, od krowa na balkonie, prawda? Natomiast zaczyna się bardzo śmiesznie. Ja po raz pierwszy dusiłam się ze śmiechu, słuchając radia. No, przepraszam. Myślę, że pewna lekkość i dynamika, i właśnie ta lekkość również w reakcjach i w metodzie aktorskiej Piotrka, albo na przykład też mój wybór, jeśli chodzi o rozmowy choćby z kompozytorami, Mateuszem Wachowiakiem, Konradem Wantrychem, żeby muzyka inspirowana twórczością Klęczona czy Czerwony Gitar, żeby to była dynamiczna z lat 70., żeby ona też miała charakter refrenów i żeby napędzała, goniła akcje, takie dżingle wejścia, zgodnie też z intencją autorki, ale żeby to słuchowisko niosło się dosyć lekko, do pewnego momentu. Oczywiście tak, jak jest zapisane. Dokładnie do połowy. Dosyć dobra konstrukcja adaptacji samej autorki i myślę, że to tak jakoś lekko nam to weszło na nagraniu. Tak się wydawało, a potem rzeczywiście przy montażu, kiedy dokładaliśmy poszczególne elementy właśnie wiatru, czy tego tła, tego najdłuższego wykwitu architektury PRL-u, okazało się, że to się znacznie pogłębiło i te treści ukryte zaczęły wychodzić. Może udało się to zagubienie w czasie zagrać mi odpowiednio, też ze względu na to, że nie graliśmy tego słuchowiska po kolei, więc ja się też pogubiłem w chronologii swojej historii i może to się przydało. Autentycznie to znowu jakiś przypadek. Szczęście nam sprzyjało i przypadek, to nie narzekam. Mam dwie króciuteńkie wypowiedzi Moniki Milewskiej, to posłuchajmy. Jest to też jego wędrówka w jego własną przyszłość, ale też w jego własną przeszłość, bo on w tej przeszłości ma wiele niezałatwionych problemów, wiele win, które będzie musiał przez te klatki falowca nieść jak ciężki wór i też no, wiele konfliktów, które sam spowodował, które będzie musiał rozwiązać na poszczególnych klatkach. Kiedy byłem niedawno w Gdyni przed premierą naszego słuchowiska i przy okazji innego spotkania od publiczności padło pytanie o to słuchowisko i ktoś z widowni powiedział, wiem, falowiec, tak, mieszkałem, tam się wychowałem, miałem 10 tysięcy sąsiadów. Także inżynier stworzył coś tak niebywałego, co jednocześnie było dla wielu ludzi koszmarem. Na marginesie, w tym samym miejscu, w Konsulacie Kultury, gdyż funkcjonujemy w tym cyklu także, będziemy mieli okazję przedstawić Latawca z betonu niebawem. Jeszcze jeden fragment, ale to już tylko jako żart. To jest scena, którą łatwo było napisać, ale która oczywiście przy wszelkich adaptacjach jest sceną budzącą najwięcej wątpliwości, bo rozgrywać się musi częściowo po japońsku. I wypadła na przykład z adaptacji spektaklu telewizyjnego, który został nagrany w Teatrotece. A tutaj zaryzykowałam jednak, podobno jakimś sposobem ten czar japoński udało się wywołać. Czy ty miałeś też kontakt z japońszczyzną w tym słuchowisku? Czy to było dogrywane? Osobiście nie miałem, to było dogrywane, natomiast miałem kontakt z rodziną wietnamską, która tłumnie zamieszkuje Kawalerkę. I faktycznie słuchając później tego słuchowiska, nie mogłem się pozbyć mojego wspomnienia z realizacji, kiedy to moi koledzy udawali rodzinę wietnamską. Jednak, kiedy ktoś nie był przy naszej pracy, na pewno ma wrażenie, że my tu mieszkać legalnie. powtarzane chórem jest po prostu wypowiedzią rodziny zamieszkującej kawalerkę rodziny wietnamskiej, więc to jest też ogromna satysfakcja, że można tym głosem stworzyć właśnie w wyobraźni tak zupełnie inne, odległe rejony. No nigdy byśmy nie mogli zagrać Wietnamczyków, a tymczasem w radio to jest możliwe. A ja muszę dodać, że jest to również to, jak i japońska wycieczka jest efektem znowu fantastycznej atmosfery na planie, tym razem radiowym, również dzięki tobie, bo naprawdę generujesz bardzo dobre emocje i takie dobre fale wśród ludzi, z którymi pracujesz, i to mi mówią później koledzy, którzy... Piotr Adamczyk, bioenergoterapeuta. Tak, z całą pewnością naprawdę dobry duch każdego projektu, a tutaj cały zespół, i muszę pochwalić też pozostałych aktorów, którzy dzielnie pracowali nie tylko nad swoimi niesamowitymi komediowymi postaciami, chociaż nie tylko komediowymi, ale właśnie tworzyli takie perełki jak japońska wycieczka, a zespół mieliśmy również zacny, no bo Joasia Pachrz-Bikowska, która była tą japońską tłumaczką, który to japoński powstał trochę z takiej kombinacji, ja wrzuciłem teksty, muszę zdradzić okropną prawdę, wrzuciłem teksty w Google Translate i nasłuchiwaliśmy również z aktorami, jak to brzmi. Genialne. I potem próbowaliśmy odtworzyć to, więc mam nadzieję, że obywatele Japonii nie słuchają tego, albo że mieli niezły ubaw, kiedy słuchali swojego języka. Ale ludzie tacy jak Krzysia Szczepaniak, Mateusz Weber, Waldek Barwiński, Olga Sarzyńska, Ola Kowalicka, Małgosia Rożniatowska, Robert Majewski, Łukasz Lewandowski, fantastyczna obsada, która też nas tutaj dzielnie wspierała i była zarówno indywidualnymi postaciami, jak i też bohaterem zbiorowym, mieszkańcami Falowca. Falowiek, jak mówią Japończycy. Proszę panów, o tym, co między panami opowiadaliśmy, a teraz jeszcze o tym, co panowie osobno stworzyli. Otóż Piotr Adamczyk, nie wiem, czy państwo wiedzą, mogą nie wiedzieć, że był inicjatorem Srebrnych Lwów na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, bo film pod tytułem Ikar. Ikar, legenda Mietka-Kosza. Ten film powstał tylko dzięki właśnie inspiracji naszego drugiego gościa, który zresztą wystąpił w tym filmie. No miałem na pewno ogromną satysfakcję, będąc tym rzucającym iskrę, bo faktycznie z legendą, czy też historią Mietka-Kosza spotkałem się już dosyć dawno, jakieś 10 lat temu, i zaskoczeniem dla mnie było to, że nikt o geniuszu jazzu nie wie. Tymczasem w rozmowach na przykład z Leszkiem Możdżerem, no widziałem, jak jemu się świecą oczy, jak to jest wybitny pianista jazzowy, który gdzieś nagle został kompletnie zapomniany. Ta historia mi trochę przywołuje Sugarmana. I faktycznie to jest duża, ogromna satysfakcja, kiedy się taką historię gdzieś odkurza i wyciąga na światło dzienne. Ja próbowałem z tym pomysłem chodzić na początku, to coś nawet pisać, zachęcać producentów do tego, żeby się przyjrzeli temu Sugarmanowi polskiemu. Ale dopiero kiedy spotkałem Maćka Pieprzycę na planie Jestem mordercą, zrozumiałem, że to jest ta ziemia, do której trzeba wsadzić to nasionko, bo tam może zakiełkować, i nie tylko, że zakiełkowało, ale pięknie i wspaniale urosło. Ten film jest teraz w kinach. I to jest taki film, który skruszy najbardziej twarde serce i wzruszy największego twardziela, a na pewno każdego rozbawi, bo ma mnóstwo tego typu i wzruszających, i wyjątkowo śmiesznych momentów. Ja też w tych śmiesznych ty bierzesz udział. Maciek Pieprzyca, myślę, że dzięki moim zasługom dla developmentu tego filmu obdarował mnie ciekawą rolą pianisty, konkurenta Mietka-Kosza, który jest zazdrosny o jego talent, taki trochę Salieri. I potem na szczęście mam scenę, to już trochę zdradzę, kiedy się okazuje równym gościem, więc zmiana bohatera to jest ważne w tym przebiegu. Film jest wyjątkowy. Mamy świetną muzykę jazzową Leszka Możdżera, który zresztą, jak już mówiliśmy tutaj podczas tego spotkania o nagrodach, to muszę powiedzieć, że nasz film wygrał 7 nagród w Gdyni, między innymi Srebrne Lwy, najlepsza muzyka dla Leszka Możdżera. I najlepsza rola męska dla... Dawid Ogrodnik, właśnie o nim muszę powiedzieć, bo byłem pod wrażeniem jego talentu, przygotowania i takiej niezwykłości. No ja tak dużo o tym myślałem, starałem się czytać. Zresztą muszę też powiedzieć o książce Krzysztofa Karpińskiego, właśnie o Mieczysławie Koszu. Tylko smutek jest piękny. Właśnie o tych nagrodach, bo nie dokończyłem, jest wiele, ale przede wszystkim ten Złoty Klakier. To świadczy o tym, że to jest film festiwalowy, który także podoba się publiczności. Najdłużej oklaskiwany film. No i mam nadzieję, że też tak państwo będziecie sądzić, kiedy odwiedzicie kino, a Mietek Kosz czeka na was na każdym ekranie teraz. Cudowny film, potwierdzam. I teraz krótko, ponieważ zamierzamy spotkać się specjalnie z tej okazji z aktorami oraz z reżyserem o spektaklu, który w Teatrze Kamienica grany dla młodzieży, i to jest bardzo istotne. Tak, Wszechmocni w sieci to jest dla mnie dosyć szczególny projekt, bo to jest rzecz misyjna, natomiast w błędzie są ci, którzy mogą pomyśleć, że to jest projekt dydaktyczno-moralizatorski dla młodzieży. Jest to pełnokrwisty spektakl teatralny, który ma swoją formułę, ma moim zdaniem znakomite aktorstwo, trójka kilka młodych aktorów gra w dublurach, ale może wymienię wszystkich. Marcin Stępniak, Olga Sarzyńska, Kasia Ucherska, Marysia Sobocińska i Dominika Majewska. Ta grupa młodych aktorów tworzy dosyć mroczną, ale bardzo elektryzującą historię cyberprzemocy. Studium zjawiska przemocy internetowej. Młodzież, która przychodzi i dorośli, którzy przychodzą, bardzo dobrze reagują. Milczą nieruchomo pod koniec spektaklu, co dla nas jest bardzo wymowne. Wydaje nam się, że stworzyliśmy dosyć ostry w swojej wymowie spektakl, który troszkę wykracza poza mówienie o tym, że słowo również zabija. Ale to nie jest puenta naszego dzisiejszego spotkania. Słowo miało spowodować, żeby państwo uwierzyli w to, że świat bywa naprawdę piękny. Myślę o świecie, w którym poruszają się, działają, tworzą nasi goście. Wawrzyniec Kostrzewski, dziękuję. Dziękuję. I Piotr Adamczyk, dziękuję. Dziękuję bardzo. Cenimy piękno słowa. Duet idealny, młodziutki, zaledwie kilkuletni, no ale tak właśnie pisze się na naszych oczach najnowsza historia polskiego teatru. To zobowiązuje. Są panowie gotowi na takie wyzwanie? Nie przestaję myśleć, naprawdę. O, a któż to teraz wchodzi do studia? Wicher wieje, wicher słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Magazyn bardzo kulturalny. Otóż to, próbując wciąż odzyskać równowagę, powracamy do tematów z ubiegłego tygodnia. Ci dwaj panowie gościli u nas w magazynie, ale zapraszając na premierę w Teatrze Imka w Warszawie. Nie zdążyliśmy jednak zapowiedzieć ich zupełnie innego wieczoru, który zaplanowany został na tydzień po premierze, choć owo tydzień po tygodniu jest efektem absolutnego przypadku. Już wyjaśniamy i znów dzisiaj to też przypadek w studiu Trójki, para, reżyser, aktor. Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Tomasz Mann oraz Marcin Marzec, witam panu. Dobry wieczór. Jutro, czyli 28 października w Konsulacie Kultury w Gdyni, przedstawimy po raz drugi w tym sezonie słuchowisko ze sceny teatralnej Trójki. Ten cykl zapowiadaliśmy, może państwo pamiętają, chociaż nie wiem, pod koniec września, goszcząc w Konsulacie Kultury właśnie. Po Satisfaction, znany ci jest ten tytuł? Oczywiście, stąd to ja kocham. No. A więc goszcząc w Konsulacie Kultury po Satisfaction Wojciecha Fułka, postanowiliśmy zaprezentować sztukę Tomasza Manna w jego reżyserii pod tytułem Kiedy byłem małym chłopcem, hej. W roli Tadeusza Nelepy wystąpił Marcin Marzec. To słuchowisko, podobnie jak premiera w Teatrze Imka, ma swoją długą historię. Jest to bowiem wersja radiowa przedstawienia Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. A więc sztuka odbyła drogę z Teatru Żywego Planu do Teatru Polskiego Radia. W przeciwnym kierunku wędrowała sztuka o Grzegorzu Przemyku, gdyż najpierw było słuchowisko, a później spektakl w Teatrze Żywego Planu. Jak pan Marcin trafił do teatru w Rzeszowie? O tym mieliśmy opowiedzieć jutro w Konsulacie Kultury, ale nie opowiemy, bo okazało się, że pan nie przybędzie na nasze spotkanie, bo... Następnego dnia, we wtorek, będziemy grali ten spektakl, kiedy byłem małym chłopcem, właśnie w Rzeszowie, w Teatrze Siemaszkowej. Zatem pytam pana, jak trafił pan z Gdańska do Rzeszowa, do tego spektaklu? To by trzeba było bardziej zapytać pana Tomasza Manna, reżysera tego przedstawienia, bo to właśnie on zaprosił mnie do współpracy. Mniej więcej chyba rok temu troszeczkę rozmawialiśmy na ten temat, żebym zagrał tę rolę, tylko poprosił mnie, żebym zapuścił włosy, bo dużo w tym tekście jest o długich włosach, które w tamtych czasach podobno nie były dobrze widziane przez władzę, ale tam trzeba było jeszcze zaśpiewać i zagrać. To był też warunek taki, bo ja wcześniej nie grałem na gitarze, a cały spektakl jest swoistym musicalem. Tam jest bardzo dużo grania, śpiewania, zresztą w przedstawieniu i w słuchowisku też. Ja musiałem tak w miesiąc mniej więcej to wszystko przyswoić i ogarnąć gryf gitary. W tym czasie to nie było proste, do dzisiaj mam problem. Małe, ale nie słychać. Na szczęście aranże były tak zrobione, że w stronę heavy metalu to poszło. Dzisiaj akompaniował panu, odsuwam się, bo jest za daleko pudło. gitary akompaniował panu reżyser Tomasz Mann, gdyż jest także gitarzystą w pewnym sensie. No ale Tomku, jak wpadłeś na pomysł, żeby zatrudnić w Rzeszowie aktora z tak daleka? Wcześniej pan Marcin wygrał casting na rolę w Teatrze Miniatura do naszej takiej rockowej bajki Zostań moim przyjacielem. No już wtedy usłyszałem bluesa w głosie pana Marcina i kiedy rozmawiałem z dyrektorem teatru w Rzeszowie, Jankiem Nowarą, to on powiedział, no słuchaj, w moim zespole nie ma nalepy, więc zrobimy ten spektakl, jak znajdziesz nalepę. A ja mówię, mam nalepę, tylko że w Gdańsku. Właśnie w ten sposób, właściwie dzięki temu castingowi, gdzie pan zaśpiewał Trzy zapałki chyba, tak, nie? Tak, Tessa, tak, tak, tak. Bluesowo-rockowy numer. Proszę zamruczeć. Trzy zapałki kolejno, trzy zapałki kolejno, zapalone nocą. Tam było dużo wyżej i dużo głośniej. Ale... Bardzo dziękujemy. Właśnie dzięki tej piosence, zresztą ja ją uwielbiałem jako młody chłopak, jak wiemy, jest to na podstawie wiersza Tuwima. Reżyser, czyli Tomasz Mann, również niestety w Konsulacie Kultury nie stawi się osobiście, dlatego że będzie we Wrocławiu wykładał. Tak, będę rozmawiał z moimi studentami o tym, jak robić piękny teatr. W związku z tym musimy dzisiaj, chcemy czy nie chcemy, bardziej chcemy, musimy po raz trzeci opowiedzieć historię twojego pomysłu na tę sztukę. Po raz trzeci, bo opowiadaliśmy ją przed premierą rzeszowską oraz przed premierą na scenie teatralnej Trójki, a zaczęło się wszystko w Rzeszowie. Tyle, że pół wieku temu uciekałeś ze szkoły i pewnego razu na ulicy spotkałeś długowłosego artystę, którego uwielbiałeś. Boga. W Rzeszowie był Bogiem. Tak, to prawda, ja uciekałem z lekcji, bo się bardzo nudziłem. I pamiętam, że uciekałem właśnie przez ulicę 3 Maja, tam gdzie teraz stoi pomnik Tadeusza Nalepy. I w podobnym miejscu, może 3 metry dalej, wpadłem na Tadeusza Nalepę i powiedziałem sorry. A on powiedział okej. Okay. Dodajmy, że byłeś wtedy bardzo małym chłopcem. Byłem bardzo małym chłopcem, ale miałem podobną długość włosów jak Tadeusz Nalepa i kiedyś jak byłem też kierownikiem literackim w tym teatrze, to już wtedy chodził za mną pomysł o tym, żeby uczcić no wielkiego artystę rockowego, burzyciela, że tak powiem porządku publicznego, który przyjechał do Polski z Holandii z najlepszymi wzmacniaczami na świecie lampowymi, czyli z Marshallem. Co nie znaczy, że był Holendrem. Tam mieli trasę koncertową i dzięki tej trasie też przejechali ze znakomitym sprzętem i też Gibsonami i właściwie wywrócił polską muzykę rockową, a tak naprawdę ją wskrzesił. Więc ten temat tak naprawdę od tego zetknięcia na ulicy, potknięcia się o Tadeusza Nalepę chodził za mną. I jak rozmawialiśmy z bratem Czesławem w Rzeszowie, to... Panie Marcinie? On jest wielkim fanem tego przedstawienia, pan Czesław Nalepa, i on zawsze przychodzi na wszystkie te spektakle. I mówi, panie Marcinie, chyba było nawet lepiej, ale jemu po prostu się podobało, bo nas naprawdę poniosło w tym graniu i w śpiewaniu. I jemu to chyba przypomniało dość mocno tamte czasy, które przecież kocha i organizuje te wszystkie spotkania, rocznice. Tego jest bardzo dużo w Rzeszowie. Ja się nawet nie spodziewałem, że aż tyle, bo z reguły to jest tak, że jakaś gwiazda, która pochodzi powiedzmy z mniejszego miasta, ona jest gwiazdą na całym świecie, a nie jest gwiazdą w swoim mieście. A w Rzeszowie to są wspaniali ludzie i oni kultywują to tak. To jest ich gwiazda. Oni się tym chwalą i kochają to i się nie obrazili na mnie, że ja przyjechałem, nie jestem z Rzeszowa i zagrałem im tego Nalepę. Dodajmy, że Tomek jest z Rzeszowa, Man Tomasz, i w Rzeszowie w Teatrze imienia Siemaszkowej jest Mira Kubasińska, jak najbardziej. Małgorzata Pruchnik-Hołka. Tak. I Michał Hołka też gra z nią. I też mamy perkusistę, który nie jest aktorem, ale mieliśmy taką przygodę na próbie, bo ja mówię, kurczę, brakuje jeszcze jakiegoś ognia, brakuje ognia, nie wiem co zrobić. I przechodził akustyk i mówi, może bębnów wam brakuje? A ja mówię, a ty grasz na bębnie? No tak. Mówię, no to jutro skakuj, no i gramy. I poszło, nie? Paweł Leniart, to jest tak. Lider zespołu? Diabeł Boruta. Tak. No tak. Że Boruta zrobił dobro. Tak, tak, ale użyłam takiej metafory, że jest Mira Kubasińska, gdyż pani Małgorzata śpiewa. I to też kolejny taki przypadek swoisty, bo jest aktorką śpiewającą, śpiewa songi Miry Kubasińskiej. Jeszcze miała dodatkowe zadanie. Musiała się nauczyć grać na harmonijce. W ciągu miesiąca. To jest bardzo trudny instrument. No i łączy to ze śpiewem. I jeszcze ma coś takiego, pani Gosia, że ma barwę, nie? I właściwie próbowała, zresztą pan też, Marcin, oglądając koncerty, starali się jakby być blisko w tym języku ciała. Ponieważ na każdego inaczej działa muzyka. Jeden sobie główką tak, a drugi sobie nóżką. A Jagger na przykład biega. Więc każdy inaczej muzykę w sobie uruchamia. Ale poproszę, byśmy przypomnieli, o czym to słuchowisko jest, a zarazem spektakl, który pojutrze będą mieli Państwo szansę w Rzeszowie zobaczyć. Spektakl opowiada o pierwszym koncercie Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej w Rzeszowie w roku 1968 i takiej ingerencji władzy, żeby jednak ten koncert się nie odbył. I tutaj Tadeusz Nalepa, który oprócz tego, że był świetnym muzykiem, też był znakomitym dyplomatą. I widzimy, jak sobie powoli rozkręcał aparat bezpieczeństwa, żeby jednak ten koncert się odbył, ale tak naprawdę, jak mi tato opowiadał niedawno, o czym nie wiedziałem pisząc, że jak ja się urodziłem, to w listopadzie chciał się dostać na koncert właśnie ten, o którym ja piszę. I mnie zostawił z jakąś panią i załatwił nasz sąsiad, który był bokserem i tam też pracował w hali. Niestety nie udało się mu dostać na ten koncert z mamą. Także tatuś jeszcze mi wrzucił takie coś, że było więcej niż 5000 ludzi. Tak naprawdę to ludzie uratowali, ponieważ aparat bezpieczeństwa przestraszył się tych młodych ludzi, którzy chcieli wejść na koncert. Jakby się nie odbył ten koncert, o... I teraz tutaj zawieszamy tę opowieść zanurzoną w głębokiej historii Polski zarazem i opowiemy Państwu, czym różni się słuchowisko od spektaklu. Różni się nade wszystko tym, że tylko słychać, a nie widać. Za moment opowiemy jeszcze o samym słuchowisku. Skąd taki duży deszcz? Skąd taki zimny deszcz? Na oczy moje spadł i włosy splątał me. I za mną włóczy się i nie chcę słyszeć, że nie jego pragnę znaleźć tu. Panowie Tomasz Mann i Marcin Marzec wciąż z nami są. Jakoś tak przyzwyczailiśmy się do siebie od tygodnia. Ale zadałam pytanie w poprzedniej części naszego spotkania o to, czym różni się poza oczywistym faktem słuchowisko od spektaklu w Teatrze Żywego Planu. Otóż to słuchowisko różni się tym, że jest krótsze, ale najważniejszym elementem odróżniającym te dwie sytuacje jest Andrzej Chyra, jeżeli można go nazwać elementem. W słuchowisku zagrał Andrzej Chyra funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa i trzeba przyznać, że Andrzej wprowadził nową jakość. Piekło jednak. Czuć na plecach, że ci ludzie nie byli przyjemni i chcieli dokonać właściwie gwałtu na naszej muzyce, którą lubimy, kochamy. Pamiętam, że Andrzej jechał do naszego studia i ja mówię: wiesz, Andrzej, fajnie, gdyby ten ubek miał cały czas w buzi zapałkę albo coś w buzi. I on przyszedł do studia i miał taki zestaw wykałaczek, kawałki... Drewienka czy coś i zaczął próbować. Mówi: Tomek, który brzmi najlepiej? Ale był bardzo przygotowany, to jest przykład na to, że Andrzej Chyra jest po prostu, na co to dążę mówić, magicznym aktorem i full profeska. Bardzo zajęty, bo podróżujący po świecie przyjął zaproszenie. Dzisiaj jest w LA. Aha. Czy pan Marcin w czasie nagrania słuchowiska miał okazję spotkać się z Andrzejem Chyrą? Nagrywaliśmy razem. Tak? Wszystko tak. Pan Tomasz wymyślił sobie, że my będziemy po prostu na setkę grali. Tak powinno być, no ale nie zawsze to jest możliwe. Pan Andrzej Chyra miał dopisane trochę więcej tekstu niż mówił pan Michał w spektaklu, więc musieliśmy się wszyscy pilnować. I aktorzy zagrali na żywo na instrumentach. Ponadto Marek Otwinowski, który przygotował tutaj oprawę muzyczną, dograł bas, bo my nie mamy spektaklu basu. A ponadto stworzył tą audiosferę podsłuchiwacza, czyli Andrzeja Chyry. Państwo, którzy spotkają się z nami jutro, to znaczy z Wojciechem Pułkiem i ze mną, no niestety bez panów, którzy są właśnie w studiu, państwo są absolutnie wyróżnieni, bo już tych opowieści w takiej postaci państwo pozostali, którzy już słuchali tego słuchowiska, nie mają szansy usłyszeć ponownie, bo my nie powtarzamy słuchowisk. Będziemy mieli okazję też z państwem rozmawiać. Tak więc po raz któryś zapraszam. Ale jeszcze jest jedna anegdota. Mianowicie opowiadałeś, Tomku, że kiedy nagrywaliście to słuchowisko, to cały Teatr Polskiego Radia zbiegł się, bo usłyszał... Myśmy grali bardzo głośno i cały Teatr Polskiego Radia oraz ze studia Lutosławskiego przybiegli też realizatorzy dźwięku. Zaczęli nas słuchać, że co to jest, jakaś świetna aranżacja. I myśleli, że to breakout, aktywacja jakaś. Także mieliśmy fajną przygodę. To cóż, dziękując Wojciechowi Fułkowi, gospodarzowi tego cyklu prezentacji w Konsulacie Kultury oraz dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Kultury panu Jarosławowi Wojciechowskiemu za zaproszenie do Gdyni sceny teatralnej Trójki, zapraszamy na jutro, na 19:00, do pięknie odrestaurowanego, modernistycznego budynku dawnego domu szwedzkiego marynarza. Dziękuję panom, byli panowie ostatnimi już gośćmi w tym wydaniu magazynu, a kto zaprasza? Cześć, tutaj Marcin Marzec, pozdrawiam was gorąco z Rzeszowa i zostańcie z nami. Tu Tomasz Mann, pozdrawiam z Wrocławia, zostańcie z nami. To tyle w październiku tego roku. Za krótki to był miesiąc w magazynie. Jeżeli o czymś nie opowiedzieliśmy, to nie znaczy, że tego nie było. W Neapolu rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego, w Krakowie targi książki, w Poznaniu w Teatrze Nowym czy w Teatrze Polskim. No i my o tym doskonale wiemy. Cóż, do usłyszenia zatem w listopadzie. Magazyn bardzo kulturalny. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Czy wiesz, że butelka zwrotna to opakowanie najbardziej przyjazne środowisku? Daj butelce drugie życie. Oddaj ją bez paragonu i odzyskaj swoje pieniądze. Wejdź na stronę www.zwróćbutelkę.pl i znajdź najbliższy sklep biorący udział w akcji. Organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra.